Z silnikiem diesla w kredycie 50/50 i kompletem kół zimowych za 499 zł. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. RRSO 0%. Szczegóły oferty w salonach Daci. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 10 lat może spędzić w więzieniu były szef KNF. Marek H. usłyszał zarzuty. Przesłuchanie w prokuraturze w Katowicach trwa od kilku godzin. Na blisko 200-metrowej chłodni kominowej w Bełchatowie siedzą ekolodzy. Negocjuje z nimi policja, na razie bez efektu. Stan wojenny u naszych sąsiadów. Ukraińcy pracujący w Polsce boją się problemów na granicy. Były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek H. już z prokuratorskim zarzutem. Grozi mu do 10 lat za kratami. W przerwie przesłuchania poinformował o tym jego obrońca, mecenas Marcin Kondracki. O szczegółach Agnieszka Loch. Jako funkcjonariusz publiczny Marek H. miał przekroczyć uprawnienia celem osiągnięcia korzyści osobistej przez osobę trzecią. O postawionym przez śledczych zarzucie poinformował Radio Katowice w przerwie przesłuchania obrońca byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, mecenas Marcin Kondracki. Na razie nie wiadomo, czy podejrzewany przyznał się do winy. W katowickiej prokuraturze od kilku godzin trwa przesłuchanie. Dziś rano Marek H. został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podstawą zatrzymania miały być materiały dowodowe dostarczone przez biznesmena Leszka Czarneckiego. Nie wiadomo, jak długo potrwa przesłuchanie. Zależy to od tego, jak obszerne są wyjaśnienia byłego szefa KNF. Prokuratura zapowiedziała, że po zakończeniu czynności podejmie decyzję, czy wnieść do sądu o zgodę na areszt. 9 aktywistów Greenpeace na 180-metrowej chłodni kominowej w Bełchatowie protestują przeciwko spalaniu paliw kopalnych i ostrzegają przed zmianami klimatycznymi. Negocjuje z nimi policja. Policjanci komunikują się poprzez zestaw głośnomówiący, również wchodzą do pewnego momentu. Mniej więcej tak co pół godziny policjanci kontaktują się z osobami, które w tej chwili przebywają cały czas jeszcze na kominie. Mówi rzeczniczka bełchatowskiej policji Ewelina Maciejewska i dodaje, że nie wiadomo, jak aktywiści dostali się na teren elektrowni, obiektu, który przez całą dobę jest monitorowany. W tej chwili gromadzony jest cały materiał dowodowy, zbierane są informacje. Na chwilę obecną o tym mówić nie mogę. W niedzielę w Katowicach rozpocznie się szczyt klimatyczny, który potrwa do 14 grudnia. Weźmie w nim udział około 30 tysięcy delegatów z blisko 200 krajów, w tym m.in. szefowie państw i naukowcy. Na czas szczytu wprowadzono tymczasowe kontrole na granicach. 3 amerykańskich żołnierzy zginęło, 3 zostało rannych w wybuchu improwizowanej pułapki minowej w pobliżu miasta Ghazni w środkowym Afganistanie, informuje dowództwo kierowanej przez NATO misji. Komunikat nie podaje bliższych szczegółów zdarzenia, ale cytowany przez Reutera Mohamed Arif Nuri, rzecznik gubernatora prowincji, mówi, że na drodze tuż za miastem pod przewożącym amerykańskich żołnierzy wozem pancernym zdetonowano potężny ładunek wybuchowy. Wojska specjalne USA prowadzą od poniedziałku wraz z siłami afgańskimi operacje bojowe wokół miasta Ghazni. W Afganistanie stacjonuje około 14 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stan wojenny na Ukrainie trwa od wczoraj. Wynika z treści dekretu opublikowanego przez prezydenta. Petro Poroszenko podpisał dokument, w którym podana jest wczorajsza data, mimo wcześniejszych informacji, że stan wojenny ma obowiązywać od jutra. Wczoraj w orędziu do narodu prezydent Poroszenko poinformował, że zamierza wprowadzić stan wojenny od godziny 9 rano 28 listopada. Dziś na stronie prezydenta opublikowano treść podpisanego przez głowę państwa dokumentu, w którym wskazana jest inna data. Jako początek stanu wojennego wskazuje się tu godzinę 14 26 listopada, a zakończenie godzinę 14 26 grudnia. Stan wojenny obowiązywać ma nie na całym terytorium Ukrainy, ale w 10 obwodach graniczących z Rosją bądź z Morzem Czarnym i Azowskim. Ukraiński prezydent zapowiadał też, że w związku ze stanem wojennym nie odbędzie się pobór do wojska, nie będą też ograniczane swobody obywatelskie. Wprowadzenie stanu wojennego związane jest z atakiem Rosji na 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej w okolicach Cieśniny Kerczeńskiej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, obawiają się teraz ograniczeń w przekraczaniu granicy, mówi pracująca w Krakowie pani Olcha. Ta granica może być zamknięta, czyli na przykład ktoś, kto pracuje tutaj w Krakowie i ma, nie wiem, tam dziecko na przykład na Ukrainie albo chorą mamę, kiedy wróci do Ukrainy, to już potem nie będzie mógł przyjechać nazad do swojej pracy. Kiedy powiedzą, że nie można przekraczać tej granicy, to po prostu te rodziny będą mieszkać na 2 różne kraje.

pan Jacek Bystrzyca-Kłodzka i pan Michał z Jarocina serdecznie gratulujemy, a w Trójce już za chwilę 3 po 3. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, w studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Bartek Gajda, projekt 50 twarzy Gajdy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj, panowie, w audycji popołudniowej mówimy trochę o bezpieczeństwie kosmetyków. Macie jakieś swoje doświadczenia w tej kwestii? Ja pamiętam, że mnie kiedyś pianka do golenia zaatakowała. A to się zdarza, tak, prawda? Ona tak potrafi. Proszę pana, gorzej jest jak w tubce nagle zabraknie Krymu. O tak. Ja myślałem, że będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie kosmitów i tego się trzymajmy. 3 po 3. A propos kosmitów, to ostatnio często tutaj w tym programie mówimy o Ryszardzie Petru. To jest taki przedstawiciel rozrywkowej gałęzi polityki. To jest człowiek, który nie pamięta nawet nazwy własnej partii. Pomylił nazwę partii teraz z nazwą Razem, ale... Pan o geografii będzie mówił, coś mi się wydaje. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Okazuje się, że to jest zaraźliwe. Jest. Dramatyczne sytuacje czasami też mają jakieś zabawne odsłony. Wszyscy teraz mówią o napięciu pomiędzy Rosją i Ukrainą na Morzu Czarnym, ale tam jest takie drugie morze, prawda, panie Bartku? Jest. Jak by pan wypowiedział tę nazwę? Ja Morze Azowskie bym powiedział. Tak, bo pan wie, że jest taka miejscowość Azow. Azow, tam jest taka miejscowość. Tak, i oni mieli sobie, kupili morze i od tej pory mają swoje morze. Tak, i teraz jest taki problem, że pan Petru, to wiadomo, człowiek od sześciu króli i tak dalej. No bo oni jeszcze wracali, no tak, to wiadomo. Napisał na swoim Twitterze, że to jest Morze Azorskie. No bo umówmy się, panowie, no Azow, Azow. No ktoś tam słyszał, wy słyszeliście, ale o Azorze słyszał każdy. Dokładnie, prawda? Może być... Piesek Azor występował nawet kiedyś, ile mi wiadomo, w podręcznikach. Ale poza tym są wyspy Azory. No właśnie. Należące do Portugalii. I to byłoby jeszcze nic. Natomiast okazuje się, że to samo dotknęło ministra spraw zagranicznych, pana Jacka Czaputowicza, który w wywiadzie po konferencji prasowej też powiedział, że to jest Morze Azorskie. No, Morze Azorskie jest tą wyspą San Escobar. Być może jest to choroba zakaźna i panowie nie byli szczepieni, a też to jest w modzie ostatnio. Jeśli chodzi o Azory, to one są szczepione przeciwko wściekliźnie i ja mam nadzieję, że tych panów to nie dotknęło. Ale mamy też sukces kosmiczny. Prawda? Wspaniale. I lecimy na podbój kosmosu. Tak, nie chcieliśmy wczoraj z tego żartować, bo to jest też poważna rzecz, ale jak dzisiaj przeczytałem... A dlaczego pan twierdzi, że my tutaj żartujemy sobie? Nie, właśnie my nie chcielibyśmy żartować z tego sukcesu, ale jak dzisiaj przeczytałem tytuł Polski kret na Marsie, to pomyślałem sobie... Dlaczego tylko jeden? Dlaczego tylko jeden? Bo Bo na razie jednego przeszkolili. Następne się szkolą dopiero. Ja chciałem tylko się zapytać panów, czy to jest sukces, czy to jest porażka, że to jest tylko jeden kret i że on będzie tam rył w tej ziemi, a nie w polskim ogródku. Ale bo... no, proszę pana, no, dlaczego pan to odbiera w kategoriach porażki? Z czym się panu kojarzy kret? No z takim, co w ogródku. To no on właśnie. W takim ogródku marsjańskim będzie kopał. To jest super. Pełno, wszystkie byśmy kraty naukowcy z naszych ogródków wysłali. Zaprojektowali. On teraz tam drąży dziurę, wybierze tę glinę, czy tam te materiały. Te substancje. Te substancje i on je później przywiezie i będzie wiadomo, co tam jest w środku. Panowie, ale co wy na to, że w stulecie niepodległości naszej pięknej ojczyzny przedstawicielem naszego narodu na Marsie jest właśnie kret. Kret Józef. Był jeszcze, chcę dodać, kiedyś na Księżycu pan Twardowski. Kosmitów zresztą wokół obserwujemy więcej. Nie będę podawał nazwisk, wszyscy je znają. Lech, Czech i Kret jeszcze tak. Może być taki. Ale tak jeszcze właśnie a propos Czech, pomyślałem sobie, bo teraz była polska misja Kreta na Marsa, a może następno byśmy z Czechami zrobili, bo oni mają swojego słynnego Krecika, a, który tak. Mówi, jak panie Bartku? Ahoj! Ojoj! I to można z Czech we czterech. To jest Krtek. I tak pomyślałem sobie, właściwie dlaczego z braćmi Czechami nie zrobić tej następnej misji i potem Marsjanie by się nam jakoś odwdzięczyli. Nie wiem, jak mogliby się Czesi na Marsjanie. Czesi są wspaniałym narodem. Studiowałem w Cieszynie i powiem panu tak, to co chciałem, to oni mi zawsze sprzedali. Ale mistrz Joda... by panu sprzedał jeszcze inne ciekawe rzeczy. To jest taka informacja, w którą trudno uwierzyć. Tym bardziej, że ja w ogóle poznałem człowieka, który jest bohaterem tej informacji, ponieważ to chodzi o pewnego dziennikarza, który przez 4 lata walczył. Przez 4 lata walczył o to, żeby jego syn mógł na drugie imię mieć Joda. Pisane przez... Y, jak należy. Nie, że soda oczyszczona, to nie o to chodzi. Nie, i dostał parę razy odmowną odpowiedź. Dlaczegoż? Jak najbardziej słusznie, wydaje mi się, bo takiego imienia w polszczyźnie nie ma. W polszczyźnie nie ma, jest moim zdaniem nie ma w żadnym języku takiego imienia, poza językiem, który obowiązuje w Gwiezdnych Wojnach, więc Rada Języka Polskiego powiedziała się negatywnie. Dodam, na szczęście to jest drugie imię tego młodego, 4-letniego człowieka, więc aż takiej krzywdy mu to nie zrobi. A co on na to sam zainteresowany? Tego my nie wiemy. Natomiast... No ogląda kolejne epizody zapewne. Tak, ja wiem tylko tyle, że w korespondencji między Radą Języka Polskiego a rodzicami pojawił się wątek tego, że Joda to jest taki zielony stwór, który ma około 130 cm wzrostu. Też tak kiedyś wyglądałem, także nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Każde dziecko tak czasem wygląda. Jak za dużo rzeczy napcha do buzi. Tak, i teraz jest taki wątek, który mnie fascynuje. Dlaczego ludzie dają swoim dzieciom na imię na przykład Jeronimo Martins, to w rodzinnych stronach pana Bartosza Gajdy, Zawiercie, to się zdarzyło. Montezuma. Mrówka. Edeltrauda. Leia, to znowu jest wątek Gwiezdnych Wojen, a nawet ktoś próbował dać, ale na szczęście się nie udało, Opieniek i Żyraf. Także, ale szanowni państwo... Jako jeden ciąg? Opieniek i Żyraf? Nie, to są dwa imiona. Opieniek, Żyraf. Szanowni państwo, my apelujemy o wstrzemięźliwość. My wiemy, że w kosmosie wszystko jedno, jak kto ma na imię, czy ma na imię Darth Vader, czy Luke Skywalker, to tam przyciąganie ziemskie i tak nie obowiązuje. Zawiercie jest trochę też w kosmosie, można tak. Ja tam nigdy nie byłem, na szczęście. Natomiast wiem, że bohaterem internetu jest od jakiegoś czasu pan Brian Kiełbasa. I to jest niestety prawdziwe imię i prawdziwe nazwisko. I ja bym żadnemu dziecku czegoś takiego nie życzył. 3 po 3. A pańska żona? Moja żona uczyła kiedyś Dolores Miednicę. Dolores Miednicę. Pozdrawiamy wszystkich wszystkie miednice właścicieli świata. Tak, oryginalnych imion. Ja sobie na przykład chwalę. Bartek Gajda, 50 twarzy Gajdy. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, tak, program Trzeci Polskiego Radia. I na tym tle Mariusz to jest jednak imię pełne klasycznego umiaru. Mariusz, dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. 18.20 na zegarach. Państwo wiedzą, święta się zbliżają. To taki czas podarunków. To jeszcze jeden mam dla państwa o tej porze. Jeszcze jedna płyta tygodnia od poniedziałku do piątku. Męskie granie 2018. Owszem, ale Mela Koteluk jeszcze. Migawka. Hen hen z tej płyty już teraz. A jeśli państwo mają ochotę, proszę napisać. Mamy 2 egzemplarze. 71335. Za oknem rozpościera się. Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Patrzę, jak wybierasz z rzeki wodę, a samoloty kreślą białe linie. Podobno masz już osobistą flagę, co powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinny szmer, bo łebka wiedzie drogą ten pęs. Dokąd nie wiadomo po co i gdzie. Pani Anna z Koleczkowa i pani Katarzyna z Nowego Sącza serdecznie gratulujemy. 22 i 7 trójek, jeśli państwo mają ochotę wybrać się na koncert do studia przy Myśliwieckiej, zapraszam w sobotę. To będzie pierwszy dzień grudnia, godzina 20. Tomasz Chyła Quintet. Mamy dla państwa garść zaproszeń. 22 i 7 trójek. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dobra. Powiem, co się budzi mnie to.

Sąd w Symferopolu na anektowanym Krymie aresztował 12 z 24 zatrzymanych przez Rosjan ukraińskich marynarzy. Zostali wzięci do niewoli w niedzielę po tym, gdy służby graniczne Federacji Rosyjskiej staranowały, ostrzelały i przejęły ich okręty. Trzy ukraińskie jednostki próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Azowskie. Agresję Rosji potępiła Polska, inne kraje Unii Europejskiej i NATO. Międzynarodowe organizacje, w tym ONZ, zażądały uwolnienia Ukraińców. Kolejna rozprawa przeciwko dealerowi gwiazd odbyła się w sądzie w Warszawie. Prokuratura oskarża go o sprzedaż kokainy za 1 000 000 zł. Dziś zeznawali znany prezenter telewizyjny, muzyk i żona byłego senatora. Proces Cezarego P. toczy się od roku. Oskarżony jest o sprzedanie narkotyków co najmniej 237 osobom. Został zatrzymany na gorącym uczynku w kwietniu 2016 roku. Od tego czasu jest w areszcie. W Zgierzu pod Łodzią 4 osoby zostały ranne w zderzeniu z autobusu komunikacji miejskiej z samochodem osobowym. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracują 3 drużyny strażaków. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w północnej połowie kraju również oraz pogodzenia. Temperatura minimalna tej nocy od -8 na północnym wschodzie, -3 na przeważającym obszarze kraju, nad morzem cieplej +1. Trójka. Program trzeci. Prawie 18.32 w studiu Arkadiusz Ekiert, jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzisiaj naszym gościem w Trójce w programie BWP jest Dominik Kosuń, dyrektor zarządzający Filati Brugbeck. Witam serdecznie. Witam państwa. Firma odzieżowa. Taką firmę pan reprezentuje, więc ja zadam pierwsze pytanie. Czy firmy odzieżowe w Polsce to jest motor, czy raczej motorek polskiej gospodarki? Wydaje się, że jednak motorek. Ciężka sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o konkurencję dalekowschodnią. Powoduje, że jednak firmy odzieżowe przeżywają trudny czas, aczkolwiek zmieniająca się sytuacja powoduje, że takie przykłady jak Brugbeck, jak firma Filati zdecydowanie się pojawiają i wydaje mi się, że bardzo dobrze sobie radzą. A z jakimi problemami ta branża się boryka? Największym problemem będzie brak specjalistów do pracy, a kolejne to bardzo niskie ceny. Będzie, czy jest brak tych specjalistów? Jest brak tych specjalistów. Mhm. Jest brak tych specjalistów, co na bieżąco jest odczuwane, a ponieważ biznes, który prowadzimy, jest biznesem specjalistycznym opartym o ludzi, którzy muszą być odpowiednio wykształceni, to niestety, ale ten ciężar spoczywa na nas. Czyli my sami musimy kształcić kadry do pracy w naszych fabrykach. No to wyjaśnimy w takim razie naszym słuchaczom, że mówiąc o branży, którą pan reprezentuje, specjalistycznej, to mamy na myśli na przykład odzież termoaktywną. Na przykład odzież termoaktywną. Firma Filati jest producentem odzieży bezszwowej. Jest to troszeczkę inny model biznesu niż w cudzysłowie oczywiście zwykła szwalnia. Są to odpowiednio dziewiarnia, barwiarnia, a następnie szwalnia plus konfekcja. I niestety, ale może na szczęście, potrzebujemy na każdym z tych etapów specjalistów, czyli dziewiarzy, czyli barwiarzy, czyli szwaczki, bez których ta produkcja nie ma prawa istnieć. Czy można poprawić sytuację branży odzieżowej w Polsce? Myślę tutaj, nie wiem, o jakichś uregulowaniach prawnych. Wydaje się, że bardzo mało jest robione, jeżeli chodzi o kształcenie osób, które później mają już jakąś podbudowę, przychodząc do nas do pracy. Jednak przychodzą osoby, które 90%, jeżeli nie więcej, swojej pracy uczą się u nas. Czyli nie są przygotowani po szkole zawodowej bądź po szkole czyli firma musi się angażować w kształcenie swoich własnych pracowników. Tak, dokładnie. Jest to na tyle specjalistyczna działka, że to wszystko jest dla tych ludzi nowe. Mówiliśmy już o odzieży termoaktywnej. Co to oznacza dla polskich konsumentów? Jest coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju odzież? Na szczęście świadomość w Polsce rośnie i podążamy za tym, co się dzieje w tej bogatszej części Europy, czyli mamy coraz więcej świadomości, że wykonując różnego rodzaju aktywności sportowe, niekoniecznie na profesjonalnym poziomie, potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, który spowoduje, że i nasz komfort cieplny, ale również zdrowie będzie utrzymane na lepszym poziomie, A już na pewno, jeśli mówimy o bardziej skrajnych, silniejszych aktywnościach, bardziej intensywnych, jak na przykład jazda na nartach czy bieganie maratonów. Wiadomo, że nieodzownym uzupełnieniem szafy powinna być odzież, która jest techniczna, która jest termoaktywna, ponieważ dbanie o ten komfort cieplny powoduje, że wzrastają nasze moce naszego organizmu, więc jakby nie ma innej drogi. Termoaktywność, to na czym to polega? Podstawowa zasada jest taka, że wyrób, który będzie spełniał funkcje termoaktywne, powinien być zbudowany z dwóch warstw, czyli jest to warstwa jedna razem z drugą, które mają różne funkcje, a mianowicie warstwa wewnętrzna odbiera wilgoć od ciała, ponieważ wiemy, że w trakcie uprawiania aktywności pocimy się. Więc warstwa wewnętrzna odbiera ten pot i powoduje, że jest on transportowany do warstwy zewnętrznej tego samego odzienia, tej samej bielizny. Jest to możliwe dzięki temu, że funkcje przęs użytych do warstwy wewnętrznej są takie, że nie pochłaniają wilgoci, a jedynie ją transportują. Z kolei warstwa zewnętrzna tą wilgoć odbiera, co powoduje, że przy skórze zostaje minimalna ilość potu, co z kolei powoduje, że się nie wychładzamy. A to z kolei powoduje, że mamy odczucie komfortu cieplnego, czyli jakby, co będzie zdecydowanie widoczne przy dłuższych aktywnościach, nie odczuwamy tak szybko zmęczenia, jak w przypadku na przykład koszulki bawełnianej, gdzie po 20 czy półgodzinnym biegu niestety, ale jesteśmy spoceni i mokrzy. Ponieważ to jest program gospodarczy, więc pozwoli pan, że wrócimy do gospodarki. Niestety od pewnego czasu obserwujemy, że wskaźnik PMI, tak zwany wskaźnik PMI, który mówi o takiej świadomości polskich przedsiębiorców odnośnie przyszłości gospodarki, troszeczkę spada. Czy pan też by się tutaj przyłączył? Mogę mówić o naszym przypadku. Każdego roku, bez wyjątku, wizytujemy kilka targów największych na świecie. Wiadomo, że część z nich jest związana stricte z dziewiarstwem, czyli z przemysłem lekkim, ale część z nich jest typowo imprezami handlowymi. Czyli na bieżąco mamy zwrotną informację, jak to się dzieje w krajach bardziej zaawansowanych technologicznie od naszych. Jak również jako firma Filati współpracujemy z naprawdę dużymi potentatami, jeśli chodzi o odzież outdoorową. Więc my dostęp do tej wiedzy mamy na bieżąco. I tutaj powiedziałbym, że u nas w firmie zdecydowanie ta świadomość wzrasta. Jeśli chodzi o rynek... Ale wzrasta świadomość, czy wzrasta optymizm? I świadomość, i optymizm. Mhm. Mamy świadomość tego, co możemy robić, mamy świadomość tego, dla kogo możemy to wykonywać i spotykamy się z dobrym odbiorem naszych produktów na zachodzie, więc jakby nie ma powodu do tego, by negatywnie patrzeć w przyszłość. Zdecydowanie optymistycznie. A jakie znaczenie ma tutaj rynek polski? Bo trochę wspomnieliśmy tutaj o rynkach zagranicznych. Czy opieracie się na rynku polskim, czy raczej liczycie na eksport? W naszym przypadku próbujemy to bilansować, ponieważ marka Brubeck sprzedaje się w dużej mierze tutaj w Polsce i na rynku polskim ona wzrastała i dzięki rynkowi polskiemu funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. A z kolei firma Filati, która jest również producentem, czyli przyjmuje zlecone prace dla innych marek, ta z kolei patrzy bardziej na zachód, czyli patrzy na kontrahentów zagranicznych. Czyli jest taki element jednak mimo wszystko, bo o tym też często mówimy na antenie, że polskie firmy eksportują, ale jednak nie pod własną marką. My próbujemy być wyjątkiem, aczkolwiek gro naszych jest przychodów jest to dokładnie. Są to zlecone prace, aczkolwiek marka Brubeck od dobrych 10 lat rozwija się w Niemczech i w kilkunastu innych krajach Europy Zachodniej i patrząc na nasze wyniki, zdecydowanie jest to trend rosnący. Dominik Kosuń, dyrektor zarządzający Filati Brubeck, był naszym gościem. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję państwu również. Bardzo ważny projekt. Ach, jak to dobrze czasami wrócić do tego nagrania. Brodka, Agim, wszystko, czego dziś chcę. 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. I bardzo ważny temat, proszę posłuchać. W 2021 roku w Unii Europejskiej ma zacząć obowiązywać zakaz używania jednorazowych opakowań z plastiku. Zużycie tworzyw sztucznych można jednak ograniczyć już dzisiaj, no we własnym otoczeniu, prawda? Moglibyśmy to wszyscy zrobić. Jak dokładnie to zrobić? A o tym w reportażu pod tytułem Życie bez plastiku. Eweliny Karpacz-Oboładze. O, śmieci. Dużo masz śmieci? Pokaż śmieci. No. Nie segregujesz? Nie segreguję, bo nie mam miejsca. Gdybym jeszcze miał mieć tutaj 3 kosze na oddzielne odpady, to bym na pewno nie dał rady. Nie martwisz się o naszą planetę? No tak pół na pół. Bo ja mam na przykład wyrzuty sumienia, jak kupuję coś w plastiku. No w sklepie jest za dużo opakowań. Czy to w ogóle papier, czy plastik, to rzeczywiście jak czasami się przyjdzie, powyrzuca te opakowania, to po prostu pół śmietnika już jest zapakowanego. To mi się nie podoba. Dopóki coś nie jest bardzo wyraźnie widoczne, przeszkadzające, to my tego nie zauważamy. W ciągu ostatnich 50 lat zużycie plastiku wzrosło 20-krotnie. A do roku 2050 ma wzrosnąć jeszcze 3-krotnie względem tego, co jest obecnie. Ten problem powoli był zauważany. Zaczęło się od takich dosyć mocno alarmistycznych, alarmujących reportaży z Chin, gdzie w Dolinie Yangtze panuje jakiś horror plastikowy, gdzie te śmieci płyną, są wyrzucane na pola i zanieczyszczają wszystko. To wszystko oczywiście płynie dalej do morza, do oceanu. Był też problem poruszany w związku z wielką pacyficzną plamą śmieci, plamą plastiku, która jest naprawdę ogromna i cały czas zwiększa rozmiar. Tam jest ileś milionów ton tego plastiku, który spłynął do oceanów w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. A ponieważ układ, jakby to powiedzieć ogólnie bardzo i niefachowo, wirów morskich, to są takie układy prądów, które sprawiają, że ze śmieci się nie rozprzestrzeniają, tylko krążą na określonym obszarze. To tworzy taką zwartą plamę, pulpę, takiego półprzerobionego plastiku, to on jest coraz bardziej rozdrabniany z biegiem lat i staje się właściwie coraz groźniejszy dla zwierząt morskich, które po prostu się tym żywią, połykają to. Tutaj mam właśnie taką szafkę, gdzie są te wszystkie takie torby szmaciane. To zawsze biorę na zakupy, a jak stoję przy kasie i okazuje się, że zapomniałem, no to wtedy płacę. Ale zdarza się zapominać. Zdarza się zapomnieć, jak się z pracy wraca, a rano się nie wzięło tej torby. Właśnie te ceny teraz wzrosły znacznie, dlatego że kiedyś tam torba taka jednorazowa kosztowała 8 groszy, teraz chyba 25, więc już teraz ja bardziej się pamięta o tym, żeby zabrać tę torbę. Chyba o to chodziło w tej podwyżce właśnie. No, a inaczej niż pieniądze to się Polaków nie nauczy ekologii. No dobra, to ubieramy się, idziemy. Każdy uważa, że to mnie nie kosztuje. To jest taka podstawowa. Bodziec ekonomiczny jest najlepszym rozwiązaniem wszelkich takich zachowań. Myślę, że w ogóle jakby społeczeństwo z jednej strony chce żyć ekologicznie, jeść zdrową żywność, a z drugiej strony każdy wymaga torebkę. Jeszcze rozumiem, że przypadkowo jakiś, prawda, wracający z pracy potrzebuje, ale często ludzie chyba bezmyślnie, wychodząc po zakupy, nie biorą dużej torby mocnej, że to się im nie rozwali, że będą mieli gwarancję zaniesienia towarów. Biorą torebkę nawet czasami śmieszne dla jednego batonika, dla pięciodekowej paczki drożdży. Właściwie po wyjściu ze sklepu zaraz wyrzuca tą torebkę do śmietnika, nie użytkując jej w ogóle. Pojawiły się zdjęcia ptaków, które swoje młode karmią zakrętkami od butelek plastikowymi, bo mylą to ze swoim pokarmem naturalnym. Zdjęcia ryb, których żołądki są wypełnione plastikiem. Problem narastał, aż wreszcie zaczęli dostrzegać ten problem oficjele. No i co, tutaj są te siatki. Ludzie czasami kradną te siatki jednorazowe, biorą do domu. Ja tutaj czasami się pytam, dlaczego nie ma siatek? Bo ludzie zabierają. A tutaj jest ile? 300 siatek, 400? Ja też zawsze biorę 7-8, ale... O matko, 7-8 za każdym razem. Ze dwa jabłka. Do następnej siatki. do następnej siatki. No przecież nie będę łączył razem z gruszkami. Tu mamy burgery wołowe. Opakowanie takie czarne. Czarny plastik. A jest gdzieś skład tego plastiku? Chyba nie. A co, to nikt się nie przyjmuje takimi rzeczami. No i rzeczywiście, i potem co? Jemy, od razu wyrzucamy taki plastik. No bo nawet tego nie ma jak z tego potem skorzystać, tak? Bo jak na przykład są opakowania po lodach, to często ludzie jednak biorą coś, te opakowania i korzystają z nich. Mhm. A tutaj już jak jest takie opakowanie, gdzie jest mięso, gdzie jest zalepione folią, to już jest nie do wykorzystania ponownego. No nie, nie ma co z tego nie zrobić. Kupuję. Teraz, tej jesieni, w październiku odbyło się głosowanie Komisji Europejskiej nad nową ustawą, która ma zobowiązać kraje członkowskie do tego, żeby do 2021 roku wycofały, w miarę możliwości wycofały jednorazowe plastiki. A więc jednorazowe opakowania na posiłki, słomki, plastikowe kubki na kawę, plastikowe talerzyki, które lubimy wykorzystywać podczas imprez domowych. Sieci rybackie, które stanowią od 1/4 do 1/3 tego plastiku, który pływa w naszych morzach, w naszym rejonie świata, bo to się, ten skład tego plastiku w morzach się zmienia w zależności od obszaru, który bierzemy pod uwagę. Włoszczyzna to jest znowu i folia, i jeszcze plastik. A w sumie ten plastik nie jest potrzebny, bo po co? Folia też nie jest potrzebna. Wystarczyłoby gumką spiąć. No to, to wiesz, nawet nie pomyślałem. A tu z kolei ryby. Ryby też w plastiku? No a jak? A wiesz, że w tej rybie są mikrocząsteczki plastiku, bo one są we wszystkich rybach? Cóż, nawet nie myślę o tym, żeby się nie załamać. Butelka potrafi leżeć plastikowa do 1000 lat. Taka folia, z której się robi torebki foliowe, nawet do 400 lat. Ale tutaj też trzeba zauważyć coś takiego, że pojawiły się jakiś czas temu torebki, które się rozkładają znacznie szybciej. I one w momencie, kiedy po kilku latach je skądś wyciągamy, one się zaczynają tak sypać. I wszyscy myśleli, że to dobrze, że one się sypią, na drobne kawałki się dzielą. Okazuje się, że nie, dlatego że nie da się ich składować w takich składowiskach odpadów, które zbierają różne odpady. Dlatego że one powinny być składowane w kompostownikach, gdzie mogą się bezpiecznie rozkładać i nie są rozwiewane przez wiatr. A jeżeli są rozwiewane przez wiatr i właśnie w takiej postaci drobin trafią do obiegu, do przyrody, no to zachowują się jak mikroplastiki, czyli to są te drobiny, które są zjadane przez ryby i trafiają do całego łańcucha pokarmowego. I w końcu trafiają też do nas, bo też były badania, gdzie przebadano, no, mówiąc tak ładnym językiem, stolec kilkudziesięciu na razie osób, to było naprawdę drobne badanie, ale u wszystkich tych osób wykryto obecność mikroplastiku w układzie pokarmowym. W związku z czym nie łudźmy się, że my tego nie zjadamy. No my to zjadamy i nawet jeżeli nie współczujemy rybom, czy ptakom morskim, czy waleniom, tak jak temu wielorybowi nieszczęsnemu wyrzuconemu teraz kilka dni temu na brzeg, w którego żołądku odkryto kilka kilogramów plastiku łącznie z jakimś butem, połknął to po prostu. Jeżeli nawet nie współczujemy zwierzętom, to chyba powinniśmy pomyśleć o tym, żeby chociaż sobie współczuć. No dobra, a ja tu mam śniadanie, sałatka w plastiku. Są dwie folie, dwa pudełka, widelec i to wszystko. Teraz jak to zjem, to wszystko pójdzie do kosza. No właśnie. W zasadzie to jakby tak człowiek się zastanowił przed wyjściem z domu, no to wziąłby tak pojemnik, do którego by mu po prostu przełożono porcję jedzenia. Ja to bym wolała chyba ze swoim pojemnikiem chodzić, zwłaszcza, że jest również bardziej szczelny niż to, co się kupuje na mieście. Jednorazowe plastiki. Druga sprawa. To jest, moim zdaniem, dobrze byłoby nosić ze sobą bidon. Wiem, jak to brzmi. Wiem, no chyba jeszcze na głowę nie upadłam, żebym chodziła z plastikowym bidonem. No ale co za różnica, jeżeli ja chodzę z plastikową butelką w torbie, ja na przykład lubię mieć wodę ze sobą zawsze, nawet zimą, to co za różnica, jak będę chodzić z plastikowym bidonem, do którego sobie naleję wody wtedy, kiedy chcę i najczęściej za darmo. Kolejna rzecz. Ponieważ jak jestem na mieście, lubię napić się kawy i z tą kawą wyjść z kawiarni, bo często nie chcę siedzieć, nie mam na to czasu. Kubek metalowy, który jest zamykany, bezpieczny, mogę go zabrać do samochodu. Co szkodzi go zabrać ze sobą? Wiem, jak to brzmi i zaraz się okaże, że zamiast torby na ramię powinnam mieć walizkę na kółkach, żeby te wszystkie rzeczy ze sobą zabrać. Ale bardzo często jeżdżę samochodem i nie muszę tego taszczyć na swoich plecach. Wystarczy, że wrzucę sobie do bagażnika i kiedy będę potrzebowała, to wezmę. Albo siedzę w pracy, siedzę gdzieś przy biurku. Czemu nie mogę mieć tam swojego dyżurnego plastikowego pojemnika i bidonu i jeszcze tego kubka wielokrotnego użytku na kawę? No to nie są rzeczy, które wymagają wielkiego wysiłku. To są rzeczy, które wymagają zmiany w mentalności, w takim myśleniu o tym, co się dzieje wokół nas. To jest chyba podstawowa zmiana, chociaż te zmiany bywają naprawdę najtrudniejsze niekiedy. Ja miałam przykład, kiedy w dzień ziemi. Dzieci miały wyjść na zbieranie śmieci po osiedlu i z klasą podeszły do mnie pod sklep i poprosiły, czy mogą dostać takie torebki, bo one wciąż muszą zbierać śmiecie. Wie pani, co myślałam i o tym pedagogu, i o całej akcji, że to jest po prostu tylko tyle, żeby wyjść chyba ze szkoły. Dużo jest takich klientów, którzy przychodzą z własną torbą? Coraz więcej i o dziwo są to klienci ci młodsi, którzy wychowali się już, że tak powiem, w plastiku. Zastanawiam się, dlaczego ludzie w moim wieku, którzy chodzili z siatką kiedyś taką z żyłki albo szmacianką, nie przychodzą z takimi siatkami. Dlaczego wybierając się emeryt po zakupy, nigdy nie ma siateczki? 6, 10. No prawda? Jak to byłoby dobrze, gdybyśmy wszyscy sobie wzięli do serca przesłanie tego reportażu? No i w gruncie rzeczy, szanowni państwo, to wszystko zaczyna się od naszych prywatnych, indywidualnych, takich bardzo drobnych zachowań. No, zachowań konsumentów, możemy tak to umownie nazwać. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Życie bez plastiku. A w audycji wystąpiła m.in. Aleksandra Stanisławska z portalu Crazy Nauka. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 4 minuty pozostały do 19:00. Audycję zapraszamy do trójki. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Dziękuję za wszystkie maile. Wiatraki. No dzisiaj jakoś tak ekologicznie ta audycja nam się ułożyła. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie głosy w tej przede wszystkim sprawie. Wszystkie SMS-y, maile i telefony. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny. I dodatkowo drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Na przykład 4K Ultra HD 50 cali LG za 719 zł 55 groszy. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydyru. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteomax optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może berecik nowy? Marian! No to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale Wi-Fi 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.